Iko, o Iko. Ko imiko. Iko, o Iko. Ko imiko. Iko alinga kana yende bana. Ko imiko. Iko alakisa kande bana. Ko imiko. Vene. Vene. Ko imiko. Écoutez, écoutez la sagesse. Ko imiko. Écoutez, écoutez la sagesse. Ko imiko. Venez, venez, les enfants. Ko imiko. Écoutez, écoutez la sagesse. Ko imiko. Iko, iko. Ko imiko. Iko, iko. Ko imiko. Iko alinga kana yende bana. Ko imiko. Iko alakisa kande mayele. Ko imiko. Iko abakisa kande bosolo. Ko imiko. Iko. Les enfants, Koimiko. Écoutez, écoutez la sagesse. Koimiko. Écoutez, écoutez la sagesse. Koimiko. Venez, venez les enfants. Koimiko. Écoutez, écoutez la sagesse. Koimiko. Iko, iko. Koimiko. Iko, iko. Koimiko. Ko alinga kana yende bana. Koimiko. Iko asunga kana yende bana. Koimiko. Iko abakisa kande mayele. Koimiko. Iko alakisa kande bosolo. Koimiko.